Do usłyszenia kilka minut po północy z piątku na sobotę 21 marca. Mariusz Owczarek. Autopromocja. Tu program Trzeci Polskiego Radia. Mamy środę, 18 dzień marca, wybiła właśnie godzina 6. Robert Grzędowski, dzień dobry, czas na serwis Trójki, Agnieszka Drost i Romuald Wójcik. Putin odrzucił propozycję Trumpa dotyczącą rozejmu w Ukrainie. Zgodził się jedynie na wstrzymanie ataków na infrastrukturę. Izrael chce zmusić Palestyńczyków do eksodusu ze Strefy Gazy, mówił w Trójce ekspert do spraw Bliskiego Wschodu. Zakończyły się konsultacje społeczne w sprawie kolejnego, piątego już projektu Strefy Czystego Transportu w Krakowie. Donald Trump i Władimir Putin przeprowadzili rozmowę telefoniczną, ustalili, że 30-dniowe zawieszenie broni w Ukrainie ma się ograniczyć jedynie do obiektów infrastruktury energetycznej i cywilnej. Kreml zażądał wstrzymania pomocy wojskowej oraz odcięcia Kijowa od informacji wywiadowczych Zachodu. Prezydent Ukrainy Wołodymyr Zełenski poinformował, że Rosja późnym wieczorem zaatakowała obiekty infrastruktury za pomocą dronów. Prezydent USA wyraził zadowolenie z przebiegu rozmowy z Putinem. Stwierdził też, że chce wzmocnienia relacji dwustronnych i współpracy gospodarczej z Rosją. Jeszcze w ubiegłym tygodniu Donald Trump groził Rosji poważnymi sankcjami w razie odrzucenia porozumienia o zawieszeniu broni. Nic nie wskazuje jednak na to, by zapowiedź tę miał zrealizować. Putin powiedział do mnie: przyjacielu, nie chcę ciebie widzieć jako wroga. Powiedział to bardzo stanowczo. Chwalił Putina amerykański prezydent. Trump nie tylko nie skrytykował Putina za odrzucenie amerykańskiej propozycji, ale wyraził chęć bliższej współpracy z Rosją. Z Rosją nie prowadzimy tak intensywnej wymiany handlowej, a oni chcieliby i my też chcielibyśmy. Mają dla nas kilka bardzo cennych rzeczy, w tym bardzo duże ilości metali ziem rzadkich. Mają dużo ziemi. Zapytany, dlaczego wydaje się lepiej traktować wrogów Stanów Zjednoczonych niż sojuszników takich jak Kanada, Trump odpowiedział, że Kanada okropnie traktuje Stany Zjednoczone i że powinna stać się 51. stanem. Z Waszyngtonu Marek Wałkuski, Polskie Radio. Ponad 400 osób zginęło, ponad 1000 zostało rannych we wczorajszym ostrzale Strefy Gazy przez Izrael. Większość ofiar to kobiety, dzieci i osoby starsze. Zaatakowano m.in. szkoły i ośrodki dla uchodźców. Ekspert do spraw Bliskiego Wschodu Mariusz Borkowski mówił w Trójce, że celem Izraela jest wypędzenie z Gazy Palestyńczyków. Oni liczą na to, że ta ludność w skrajnej desperacji rzuci się na granicę między Gazą a Egiptem i w ten sposób ucieknie z tej Gazy, czego nie udało się osiągnąć środkami cywilnymi czy politycznymi. I w ten sposób Strefa Gazy zostanie opróżniona. Zdaniem Mariusza Borkowskiego, Tel Awiw nie chce kontynuować zawieszenia broni, ponieważ musiałby wycofać wojsko ze Strefy Gazy oraz zgodzić się na odbudowę palestyńskiego terytorium. Okoliczności śmierci Barbary Skrzypek będą wyjaśnione, powiedział minister sprawiedliwości, prokurator generalny. Prokuratura wszczęła śledztwo w tej sprawie. Bliska współpracowniczka prezesa PiS-u zmarła w sobotę na zawał serca. 3 dni wcześniej zeznawała w sprawie tzw. dwóch wież. Politycy Prawa i Sprawiedliwości oskarżają prokuraturę o to, że śmierć była skutkiem przesłuchania. Minister Adam Bodnar mówi, że prokuratura analizuje dokumentację medyczną. Celem prokuratury jest kompleksowe wyjaśnienie wszystkich okoliczności śmierci pani Barbary z wielu powodów, nie tylko z punktu widzenia zainteresowania opinii publicznej. To, co do tej pory udało się ustalić, to, że śmierć nastąpiła w wyniku zawału serca. Wstępne wyniki, natomiast teraz będzie trwała dalsza analiza dokumentacji medycznej i wszystkich tych okoliczności. Prokuratura opublikowała protokół przesłuchania Barbary Skrzypek. Śledczy podkreślają, że to osoby zaangażowane politycznie, a nie rodzina wiąże jej śmierć z przesłuchaniem. Jest nowy, piąty już projekt Strefy Czystego Transportu w Krakowie. Zakończyły się w tej sprawie konsultacje społeczne. Najnowsza propozycja zakłada, że strefa obejmie obszar autostradowych objazdów miasta. Przepisy nie będą dotyczyły samochodów, które już mają krakowianie, a jedynie pojazdów spoza miasta. Przez 3 lata właściciele samochodów niespełniających norm będą musieli płacić, tłumaczy Łukasz Franek, dyrektor Zarządu Transportu Publicznego. 2,50 za godzinę, 20 zł dziennie, 500 zł miesięcznie w formie abonamentu. W czasie konsultacji zgłoszono 20 tysięcy uwag, głównie skrajnych propozycji. Urzędnicy skarżą się także na falę dezinformacji w internecie na temat przepisów o SCT. Sporo takich przekłamań, które się pojawiają, szczególnie w mediach elektronicznych. Kraków zgodnie z przepisami musi do początku przyszłego roku wprowadzić przepisy o strefie czystego transportu. Paweł Pawlica, Polskie Radio. Na zgodnie z ustawą o elektromobilności jeszcze 3 miasta, Warszawa, Kraków, Katowice i Wrocław, muszą wprowadzić przepisy ograniczające wjazd najbardziej zatruwających środowiska pojazdów. Warszawa ma już taką ustawę. Pomiary wskazują tam na znaczne przekroczenie stężenia m.in. tlenów azotu. Klimat. Trwa susza hydrologiczna na Warmii i Mazurach oraz na Kujawach. Deszczu brakuje jednak niemal w całym kraju. Jak podaje IMGW, w lutym spadło ponad 50% mniej opadu niż wynosi średnia dla wielolecia. Deficyt wody w głębszych warstwach ziemi oznacza ogromny problem dla roślin tuż przed startem wegetacji. To był serwis Trójki. Więcej informacji na portalu polskieradio24.pl. Jeszcze do najbliższej soboty przewidywane są nocne i wczesnoporanne przymrozki, takie jak dziś, teraz minus 5 stopni na zachodzie i południu, minus 4 w centrum, minus 1 i okolice zera na północy i północnym wschodzie kraju. A maksymalnie będzie dziś od 5 stopni na Suwalszczyźnie do 12 w okolicach Zielonej Góry, na ogół od 8 do 10. Środa ma być raczej bezchmurna, jedynie na północy i północnym wschodzie zachmurzenie może wzrastać do umiarkowanego i dużego, z możliwymi słabymi opadami deszczu ze śniegiem lub deszczu. Już prawie 6:06, a ja jestem bardzo dumny z naszego wyboru na początek. Proszę się zanurzyć i czerpać najlepszości na cały poranek. Czy coś lepszego może nam się dziś jeszcze przydarzyć? Rok 1975, album Main Course i Bee Gees w utworze Wind of Change. Zapraszamy do Trójki. Ale dobrze, postaramy się dorównać do poziomu braci Gibb całą audycją poranną. Niecałe 3 godziny starań przed nami. Ja mam tylko nadzieję, że Państwo pomogą swoim udziałem w programie. W tych staraniach 22,7 trójek oczywiście się poleca, a dziś poleca się przede wszystkim Staszek Perzyna, którego głos Państwo w słuchawce usłyszą. Jest tu także Ela Malinowska, audycję realizująca. Program wydaje Paweł Turski, ja się nazywam Robert Grzędowski, a na przykład Jacek Frenzel opowie nam dziś o dodatkowym urlopie dla rodziców wcześniaków. W zależności od terminu wcześniejszego urodzenia dziecka lub niskiej wagi urodzeniowej, rodzice będą mogli skorzystać z od 8 do 15 tygodni płatnego 100% urlopu uzupełniającego. Do tej pory ta sytuacja wyglądała tak, że ten urlop pomimo pobytu dziecka w szpitalu, urlop macierzyński biegł. Kuba Witkowski zabierze nas dziś na Antarktydę do jednej ze stacji badawczych, gdzie doszło niedawno do bójki. Na razie nie wiadomo, co dokładnie było iskrą zapalną w południowoafrykańskiej stacji. Można się jedynie domyślać. To są bardzo proste rzeczy. Na przykład to, że ktoś w charakterystyczny sposób kładzie buty w przedpokoju. Albo ma charakterystyczny sposób pociągania nosem, bo nie nosi chusteczek higienicznych. Michał Strzałkowski opisze najważniejsze ustalenia z wczorajszej rozmowy telefonicznej Donalda Trumpa z rosyjskim dyktatorem Putinem. A zastępca rzecznika finansowego Ziemowit Bagłajewski opowie, czy podpowie, a przynajmniej będziemy go o podpowiedzi pytać. Podpowie, co mogą zrobić najbliżsi osób szczególnie narażonych na oszustwa finansowe. Ta ważna rozmowa kilka minut po godzinie 7:00. I będzie więcej, rozmowa bez uników, news albo fake news, mniejsza gra, a za chwilę także przegląd prasy. Na razie Igo i Kości. Gotowy plan na siebie masz, nie chcesz jak większość kobiet? Nie będziesz nigdy robić tak, jak inni każą tobie. I chociaż czasem za dużo powiesz i niewygodne zdanie padnie, wolisz żyć ze sobą w zgodzie, aż kurz opadnie. Może spróbujesz, klamka zapadnie, kości rzucone, ale ja i jak ta S. Ty widzisz znaki na niebie, tobie podpowie słońca blask. Ty nie zadzwonisz pod siebie, nie sama rozwiążesz każdy problem, co masz od tak. dalej, ty nie przestajesz biec. Nikt nie wyprzedzi ciebie, ty zawsze będziesz dalej. Co dalej, co dalej, już nie obchodzi cię. Ty widzisz znaki na niebie, tobie podpowie słońca blask. Ty nie zadzwonisz po siebie, nie, sama rozwiążesz każdy problem, co masz. Ty widzisz znaki na niebie, dalej, tobie podpowie słońca blask. Ty nie zadzwonisz po siebie, nie, sama rozwiążesz każdy problem, co masz. O, tak. Jest 6:16. Przegląd prasy. Polska piłka. Polecam Państwu cykl artykułów w portalu TVP Sport na temat podokręgu Olkusz Małopolskiego Związku Piłki Nożnej. Autorzy opisują szereg absurdów, do których tam dochodzi. Jest na przykład sprawa sędzi, która nie przechodziła żadnych kursów czy egzaminów i sędziuje mecze, choć dzień przed rozpoczęciem tej przygody była fryzjerką. Są dokumenty podpisywane przez zmarłego już prezesa. Jakoś. Jest klub, który nie uczestniczy w rozgrywkach, ale bierze udział w głosowaniach jako członek. Zresztą jutro wybory władz podokręgu Olkusz. A co wypłynęło wczoraj, gdy dziennikarze TVP Sport zapytali Polski Związek Piłki Nożnej o opinię albo jakieś kroki w sprawie patologicznego podokręgu, otrzymali odpowiedź, która brzmi mniej więcej tak. Nic nas to nie obchodzi. A więc PZPN też umywa ręce, pisze Mateusz Miga z TVP Sport. Jeżeli ktoś myślał, że działacze związkowi mogą wszystko, jeśli ktoś przypuszczał, że w regionach prezesi mogą łamać przepisy związkowe wedle uznania, jeżeli ktoś miał obawy, że PZPN może mieć gdzieś swój statut, który w pierwszym punkcie zobowiązuje go do dbania o zasady fair play, miał rację. A potem usłyszymy, że w Europie nie ma już słabych drużyn, no choćby Malta, prawda? Poważne wyzwanie. Akurat Malta przetestuje probierzątka w poniedziałek. Ale żeby nie było, że tylko w polskiej piłce zjawiska wymykają się prawom fizyki, w serwisie Weszło czytam o kuriozalnej sytuacji z Ligi Bułgarskiej. Do przedziwnego zdarzenia doszło przed hitowym spotkaniem Ardy Kyrgyzstanu z Lewskim Sofia. Na stadionie Ardy pojawiła się informacja o minucie ciszy ku czci Petko Ganczewa, no czyli zasłużonego piłkarza tego klubu. Zawodnicy więc ustawili się w dwóch rzędach, pozostali w zadumie i dopiero potem rozpoczął się mecz. Problem w tym, że Ganczew żyje. I prawdopodobnie ma się całkiem dobrze, bo klub z Kyrgyzstanu momentalnie został poinformowany o tym, że jednak to była wpadka. I jeszcze w trakcie meczu Arda przesłała do bułgarskich mediów przeprosiny. Akurat tego polskie boiska chyba nie widziały. W przeglądzie jeszcze dzisiejsza Rzeczpospolita i przepisy przygotowywane przez Ministerstwo Sprawiedliwości. Resort forsuje przepisy, które na lata lub dożywotnio pozbawią skazywanych kierowców możliwości pracy w zawodach, w których wymagany jest próg niekaralności, pisze dziś Rzepa. Jednym z kluczowych elementów przygotowywanych zmian jest zaostrzenie sankcji wobec kierowców, którzy łamią sądowe zakazy prowadzenia pojazdów. W przypadku naruszenia zakazu sąd powinien co do zasady orzekać dożywotni zakaz prowadzenia pojazdów, także możliwość przepadku pojazdu oraz minimalne świadczenie pieniężne w wysokości 10 tysięcy mają być takimi dodatkowymi odstraszającymi elementami, czytamy w cytowanym uzasadnieniu resortu. Problem jest poważny, mimo że łamanie sądowego zakazu prowadzenia pojazdów stanowi przestępstwo z artykułu 244 kodeksu karnego, co oznacza, że grozi za nie kara do 5 lat pozbawienia wolności. Jest to problem, bo w ubiegłym roku policjanci wykryli ponad 16,5 tysiąca takich przypadków, a i tak to tylko wierzchołek góry lodowej, bo ile było tych niewykrytych kierowców jeżdżących na zakazie, tego nie wiadomo. Dlatego przepisy mają być zaostrzone. Zgodnie z projektem sąd będzie orzekał zakaz prowadzenia wszelkich pojazdów mechanicznych dożywotnio, nie tylko jak obecnie za jazdę w stanie nietrzeźwości w warunkach recydywy, ale też wtedy, gdy czyn sprawcy będzie polegał po prostu na złamaniu zakazu prowadzenia pojazdów. Alana Majs w Trójce i państwo w Trójce także. Ja też chciałem się przywitać, powiedzieć dzień dobry, życzyć wszystkim słuchaczom i państwu w radiu dobrego, słonecznego i wesołego dnia. No, takie nastawienie bardzo nam się podoba, oczywiście mówimy bardzo uśmiechnięte. Dzień dobry, ale teraz w Trójce historia jak z horroru będzie, trochę do zmiany klimatu. Stacja polarna odcięta od świata, w środku kilkoro naukowców, a jeden z nich z doktora Jekylla zmienia się w Mr. Hyde'a. Świat obiegła wiadomość, że ekipa polarników z RPA wręcz błaga o pomoc. Przerażonym mieszkańcom stacji położonej na ziemi Królowej Maud w Antarktydzie Wschodniej zaczął śmiercią grozić jeden z uczestników wyprawy. Do mediów południowoafrykańskich dotarł nawet rozpaczliwy mail od jednej z osób w tej ekspedycji uczestniczących. Ale okazuje się, że tego typu zachowania podczas polarnych ekspedycji wcale nie należą do rzadkości. Niekończące się noce polarne, śnieg i wiatr, a także dzikie zwierzęta. Wydawałoby się, że to, co może zagrażać polarnikom na stacjach badawczych, to natura. Ale okazuje się, że nie tylko. Tak, tak. Mają ludzie problem. Profesor Piotr Głowacki, geofizyk i badacz obszarów polarnych z Instytutu Geofizyki PAN. Tu się mogą konflikty zrodzić seksualne, religijne oraz osobowościowe. Wie to każdy polarnik, któremu przyszło zimować. Zimowałam na Spitsbergenie w polskiej stacji polarnej Hornsund i na Antarktyce, na Wyspie Króla Jerzego, polska stacja antarktyczna imienia Henryka Radstowskiego. Opowiada mi Dagmara Bożek, polarniczka i autorka książek o badaniach polarnych. A co najbardziej doskwiera w tak odludnych miejscach? Przede wszystkim samotność, poczucie izolacji, zamknięcia w wąskiej grupie osób, z którymi nie do końca możemy się porozumiewać i nie zawsze się dogadujemy. Nuda, wbrew pozorom. Na razie nie wiadomo, co dokładnie było iskrą zapalną w południowoafrykańskiej stacji. Można się jedynie domyślać. To są bardzo proste rzeczy. Na przykład to, że ktoś w charakterystyczny sposób kładzie buty w przedpokoju. Albo ma charakterystyczny sposób pociągania nosem, bo nie nosi chusteczek higienicznych. Naprawdę. Ja byłam niejednokrotnie świadkiem bardzo takich agresywnych wybuchów złości w momencie, kiedy ktoś robił coś w sposób powtarzalny, co było banalną czynnością, ale drugą osobę drażniło. I ta czynność powtarzała się przez kilka miesięcy. Do pewnego momentu środowisko polarników milczało na ten temat. Dopiero kilka lat temu tabu zostało przełamane. Na spotkaniu szefów stacji polarnych w Davos w 2018 roku został ten problem zgłoszony jako problem do rozwiązania systemowego. Dyskusję zaczęli Amerykanie. Tak czy siak, polskie ekspedycje już od dwóch dekad są tak kompletowane, by zespół był możliwie zgrany. Pomagają w tym psycholodzy. I ja znam taką jedną sytuację, że faktycznie pracownik na ekipy technicznej na lato nie pojechał, pojechał w następnym roku. Przy czym trzeba powiedzieć jedną rzecz. To jest intymna sprawa. Nie wszyscy polarnicy godzą się na takie badania. W związku z czym to nie można obligatornie powiedzieć, że wszystkie osoby w grupie podda się takim badaniom. Dlatego do konfliktów, wręcz wybuchów agresji wciąż dochodzi i to mimo, że polarników przygotowuje się na takie sytuacje. Ta strefa prywatności jest bardzo płynna. Z jednej strony każdy zimownik ma swój pokój, w którym się może zamknąć i nikt tam nie powinien wchodzić bez jego pozwolenia. Natomiast wychodzimy na korytarz, już jesteśmy w pracy, w domu, w miejscu, gdzie wszyscy są naokoło, więc jak tutaj tę prywatność traktować? You ready? Yeah, man. Let's do it. Jakby nie było, wymaga to nie lada umiejętności, a tych nawet najwybitniejszym naukowcom z czysto ludzkiego punktu widzenia może po prostu zabraknąć. Tym tematem zajął się Kuba Witkowski. Ach tak, dziś 18 marca, czyli Dzień Stolarza. Składamy życzenia najlepszości i z tej okazji dajemy po heblach. Bardzo proszę, panie Kamilu. Dobra, chyba mam kolejny pomysł. Firma Drewkam, będę robił stoły. Bo tak mam, że szanuję te zawody, gdzie na koniec dnia efekt pracy trzymasz w dłoni. Jak to postawisz, no to stoi, no to stoi. Jak się tym walniesz, no to boli, no to boli. Robisz online, no to sorry. Co sobie postawisz? Wydrukowane odsłony? I pokażesz je synowi? Zobacz młody, jakie rzeczy tata w pracy robi. Co to? I przed kompem siądziesz z dzieckiem i z dumą w głosie powiesz: synu, zobacz, to jest Excel.

Japońscy naukowcy opracowali system sztucznej inteligencji, który wskazuje biologiczny wiek człowieka. Szczególnie duże znaczenie okazał się mieć kortyzol, zwany potocznie hormonem stresu. Naukowcy odkryli, że kiedy poziom tego hormonu się podwajał, wiek biologiczny zwiększał się o około 1,5 raza. Temperatury o poranku są takie, że brrr, a po południu będą takie, że może maksymalnie wczesnym popołudniem od 5 stopni na Suwalszczyźnie do 12 w okolicach Zielonej Góry, na ogół od 8 do 10 i ma być raczej słonecznie. Synoptycy zachmurzenie umiarkowane i duże prognozują tylko dla północy i północnego wschodu. Chmury mogą tam przynieść słabe opady deszczu ze śniegiem lub deszczu. A czy Państwo uwierzą, jeśli powiem, że ten utwór ma już 35 lat, a konkretnie płyta, z której pochodzi? Take you on a trip around the world. Dokładnie 35 lat temu ukazał się 7. studyjny album grupy Depeche Mode, czyli Violator. Ten album otwierał utwór World in My Eyes. Tydzień depeszowych rocznic mamy w audycji porannej, ale czemu nie? Sprzeciwu chyba nie słyszę. A teraz Deutschi. Natural hustler, think I need a smuggler up in Russia. You could be my butler, shine my cutler. Shout out to Oyenda, that's the guzzler. Okay, next thing, my life is a wet dream. I call it a sex scene, the bag is a nice tease. I tried to escape, my life is an x-ray. I'm sorry, a sex tape, you only get one take. Quiet on the set, please. Rolling anxiety. Za 18 minut będzie godzina 7, a wczoraj Donald Trump i Władimir Putin przeprowadzili telefoniczną rozmowę, w której uzgodnili 30-dniowe zawieszenie broni dotyczące obiektów energetycznych i infrastruktury. Ale to oczywiście nie wszystko. Rozmowa była świetna, zdaniem samego Trumpa, a jak patrzy na nią świat, o tym Michał Strzałkowski. Dzień dobry, Michale. Dzień dobry. No tak, Donald Trump zachwycony swoją rozmową z Władimirem Putinem. Bardzo dobra, produktywna, znakomita. Putin nazwał mnie przyjacielem. To dzięki mnie zaczął mówić, że chce pokoju. Jest takim samym moim przyjacielem. Mam z nim takie same świetne stosunki jak Xi Jinping albo Kim Jong-un. To są autentyczne słowa Donalda Trumpa z wywiadu udzielonego wczoraj telewizji Fox News. Tyle, że to porozumienie mówiące o tym, że Rosja zgadza się na 30-dniowe zawieszenie broni tylko jeśli chodzi o wzajemne ataki na infrastrukturę energetyczną. To jest bardzo mało. Trump chciał przekonać Rosję do tego, żeby zgodziła się na 30-dniowe zawieszenie broni na morzu, lądzie i w powietrzu, absolutne wstrzymanie walk. I na to nie ma rosyjskiej zgody. Putin mówi, nie atakujmy sobie nawzajem infrastruktury energetycznej, a trzeba też powiedzieć, że Ukraina dosyć celnie tę infrastrukturę rosyjską od wielu miesięcy atakuje. Rafinerie, składy paliwa, różnego rodzaju rurociągi. Ukraińcy się świetnie nauczyli to i boleśnie dla Rosjan robić, więc to byłoby coś bardzo korzystnego z punktu widzenia Rosji. Co więcej, zaledwie godzinę po tym, jak ogłosił Donald Trump to, że Putin się zgadza na natychmiastowe zaprzestanie ataków na infrastrukturę energetyczną, Rosjanie zaatakowali ukraińską infrastrukturę energetyczną w Donbasie, między innymi w mieście Słowiańsk. Ukraińcy zresztą kilka godzin później odpowiedzieli celnym uderzeniem w infrastrukturę naftową w Rosji, w kraju krasnodarskim. Więc widać, że właściwie Trumpowi nie udało się uzyskać niczego. Za to właśnie mówi o przyjaźni z Putinem albo informuje o tym, że przyjął propozycję Władimira Putina, żeby zorganizować takie amerykańsko-rosyjskie mecze hokejowe jako coś, co miałoby poprawić te relacje, niektórym się przypomniała ta ping-pongowa dyplomacja, jaką Richard Nixon prowadził z Chinami dawno temu. Hokejowa dyplomacja. No ciekawe, czy to jest pomysł, który podrzucił Putinowi Aleksander Łukaszenka, białoruski dyktator, który jest znany z tego, że jest ogromnym fanem hokeja i on w ogóle sam grał w drużynie hokejowej. Jeśli on grał w tej drużynie, to ta drużyna prezydencka nigdy z nikim nie przegrywała. No, no tak, ale wiesz, to jest sytuacja, w której wiemy, że w NHL w Stanach i tak grają rosyjscy hokeiści, tam te sankcje sportowe nie dotarły, ale czy to jest rzecz, o której w ogóle powinno się dzisiaj rozmawiać? Mecze hokeja. No właśnie. Jesteśmy w innej rzeczywistości chyba. Mnie się wydaje, żeby Putin zadowala po prostu Trumpa właśnie jakimiś takimi rzeczami, które potem sobie Trump może powiedzieć do swoich zwolenników. O proszę, załatwiłem, zorganizowałem, Sleepy Joe Biden tego nie był w stanie zrobić, a ja proszę, załatwiłem mecz hokejowy między Rosją a Stanami Zjednoczonymi. Więc trudno się dziwić temu, że o ile wielu przywódców europejskich dość ostrożnie się odnosi do tej rozmowy, albo w ogóle jej nie komentuje, albo mówi tylko zdawkowo, tak jak na przykład kanclerz Niemiec Olaf Scholz, czy prezydent Francji Emmanuel Macron, o jakichś tam delikatnych krokach w dobrą stronę, ale potrzebie dużo większych ustaleń, dużo większych kroków, no to już eksperci komentujący to wszystko mówią wprost, że no to jest de facto porażka amerykańska. No na przykład ekspert Polskiego Instytutu Spraw Międzynarodowych Mateusz Piotrowski mówi wprost, Donald Trump nie odniósł w rozmowie z Władimirem Putinem żadnego sukcesu. No tak mówi ekspert. Sukcesem byłoby to, co Donald Trump zapowiadał. Możliwość jednak zgody Rosji na to 30-dniowe pełne zawieszenie broni, bezwarunkowe, tak jak zgodził się już Wołodymyr Zełenski, zgodziła się Ukraina. Tymczasem tutaj wchodzimy na bardziej szczegółowe warunki, na zapowiedź technicznych negocjacji i zawieszenie broni dotyczące infrastruktury energetycznej, infrastruktury krytycznej, które już zasadniczo Ukraina i Rosja między sobą wcześniej podejmowały i nie udawało się go utrzymać. Co więcej, tam była też informacja o tym, że Trump miał wynegocjować wymianę jeńców między Rosją a Ukrainą, po 175 żołnierzy z każdej strony miało być wymienionych, ale Wołodymyr Zełenski szybko poinformował, że to było coś wcześniej uzgodnionego i to już jakby było dogadane. Doktor Szymon Kardaś z Europejskiej Rady Stosunków Międzynarodowych wskazuje natomiast, że Władimir Putin dzięki ostatnim działaniom Trumpa uzyskał tak naprawdę bardzo dużo. Chodzi do, po pierwsze, jakby takiej daleko idącej legitymizacji Putina, który z persony izolowanej, przynajmniej przez pierwsze miesiące wojny na arenie międzynarodowej, wraca do gry i rozmawia ze Stanami tak naprawdę jak równy z równym. To jest coś, na czym Rosji od dekad zależało, zależy i będzie zależeć, żeby z wielkimi tego świata dyskutować o problemach różnych, żeby się nie dało ich rozwiązać bez udziału Rosji. I po drugie, to co właśnie jakby jest dla mnie niepokojące, to to, że Donald Trump też wysłał sygnały co do gotowości ustępstw jakby w fundamentalnych sprawach. na przykład takich, które dotyczą terytorium ukraińskiego, czy systemu bezpieczeństwa w Europie, czy tego, jak ma się NATO ewentualnie rozszerzać w przyszłości. No jedyny właściwie taki konkret to jest informacja od Steve'a Witkoffa, doradcy Trumpa do spraw właśnie tych konfliktów, który poinformował, że w niedzielę mają się odbyć w Arabii Saudyjskiej kolejne rozmowy na temat pokoju na Ukrainie. Znów się mają spotkać dyplomaci amerykańscy i ukraińscy. I będziemy się tym rozmowom na pewno przyglądać. Michał Strzałkowski dziś o poranku o świetnej rozmowie Donalda Trumpa z Władimirem Putinem. Dziękujemy. Dziękuję. Love, potrzebuję wczoraj. A propos. Ja chciałam powiedzieć, że dzisiaj nie ma 18 marca, tylko jest 19 marca. Ale pana prowadzącego serdecznie pozdrawiam, a liczę dni, bo pojutrze mam urodziny. Dziękuję bardzo. Ja tylko przecież sprawdzałem państwa czujność. A pani już dziś życzymy wszystkiego najlepszego całym trójkowym zespołem. Za 10 minut będzie 7, to czas na Piotra Łodeja. News albo fake news. Dziś zaproszenie do wzięcia udziału w ogólnopolskim akademickim konkursie fact-checkingowym Detektor. Wydarzenie organizuje Instytut Mediów, Dziennikarstwa i Komunikacji Społecznej Uniwersytetu Gdańskiego. A co trzeba zrobić, by wziąć udział w konkursie? Odpowiada Aleksandra Żychska ze Stowarzyszenia Demagog, które objęło swoim patronatem to wydarzenie. Żeby wziąć udział w konkursie, należy przygotować pracę. I praca polega na tym, że student musi wybrać dowolnego fake newsa związanego z tematem migracji w Europie i przedstawić go w dowolny sposób. Im bardziej kreatywny, tym lepiej. Może to być być artykuł, może to być jakiś podcast, czy nawet jakiś materiał wideo. Forma dowolna, no ale ważne, by nie zgubić głównej idei wydarzenia, tłumaczy dr Magdalena Cyrklaw-Gorczyca z Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu, zasiadająca w kapitule. Konkurs ma zasygnalizować potrzebę weryfikowania informacji. My żyjemy w takim zalewie informacyjnym, mówimy o tym, że jesteśmy przeciążeni informacyjnie, jest takie pojęcie w nauce i w praktyce information overload i właśnie w tym przeciążeniu informacyjnym bardzo często jest łatwo przeoczyć bądź nie mieć czasu, będąc zmęczonym i będąc atakowanym codziennie różnymi informacjami, nie mieć czasu zweryfikować właśnie tego, czy informacja, którą czytam, jest prawdziwa, czy nie jest prawdziwa. Więc konkurs ma też zwrócić uwagę na aspekt takiego krytycznego odbioru informacji z sieci. Jak konkurs, to i nagrody. W tym roku przygotowaliśmy płatny staż w organizacji fact-checkingowej w naszym stowarzyszeniu Demagog, a także wizytę studyjną w Brukseli na zaproszenie Komisji Europejskiej. To jest pierwsze miejsce. W przypadku drugiego miejsca można też odbyć praktyki w redakcji Cyber Defense 24 i trzecie miejsce to są praktyki w redakcji projektu Pulsar. Konkurs nie wymaga pokazania jakichś zaawansowanych działań fact-checkingowych. Ma rozwijać umiejętność krytycznego myślenia. A ta jest kluczowa w rozumieniu współczesnego świata, wyjaśnia Maciej Jastrzębski, dziennikarz i korespondent prowadzący szkolenia z zakresu przeciwdziałania dezinformacji w Centrum Edukacji Medialnej Polskiego Radia. Chronić przed wpływem fake newsów można na różne sposoby. Jednak moim zdaniem najważniejszą bronią jest świadomość, a świadomość zagrożenia to edukacja. Dlatego konkursy takie jak Detektor, które aktywują młodych ludzi i wykorzystują ich pomysły na wykrywanie i zwalczanie dezinformacji, są niezwykle cenną inicjatywą. Raz, że uczą, dwa, dają wiedzę praktyczną, a trzy, są źródłem pomysłów do wykorzystania w prewencji. Przypomnijmy jeszcze, jak można się zgłosić i do kiedy studenci mają czas? Zgłoszenia można przesyłać do 15 kwietnia poprzez formularz na stronie Demagoga. Szczegóły w internecie. Zapraszamy do wzięcia udziału i życzymy powodzenia. Piotr Łodej, do usłyszenia. News albo fake news. Trzymam z tobą, uduszę cię. Chociaż potem będę potwornie cierpiał, bo nie mam nikogo prócz ciebie, ty łajzo cholerna, mały psychopato, jedyna miłość mojego życia. Śmiejący się pies to nowa powieść Krzysztofa Wargi. Czytam jej fragmenty. Marcin Hycnar. Muzyka Łukasz Borowiecki.